lukker grænser af. De prikker domme dag. De møder folkeslag. De fyrer løgne af. De skaber hadsk stemning. Siger det folkets sag med det fascistiske svin, der står bag. Ja, det fucking en ære sag, at det er sket jordlod. At nægte folk er træ, der kommer helt ned fra Bagdad. Fordi du selv synes, det er fedt at mæske sig i fortid og antisocial. Så det fucker med din fremtid. Råber dansk kultur og vifter med en rød klud. Men det er meningsløst at snakke om en længst tab stolthed. Der er intet smukt over Danmark. Landet med et fucked up fanskar. Leder en gruppe sindssyge mennesker. Med maskinløber, kæmpe store mure forhindrer dig i stormløb. Minefelter, håndgranater, helikopter, in the sky. Krydser du en gang, gade går det buka buka bye bye. Det er hver dag, Palæstina, VKO's våde drøm. Lever højt i krisetider, hvor der er penge i våben. Og kontrol af mennesker, CCTV skaber mange jobs til de panser. Det er et spørgsmål om tid, før kontrol på os lille bælt. You know checkpoint Charlie, divide and conquer at den skala de spiller på. Jeg har set dig snudret, det er ikke shit jeg finder på. Måske tendens til at være sort, ser jeg ligesom en tag. Har jeg trang til at protestere, og selvom vi ikke må det mere. Lømmelpark i min røv, det er på gaden det sker. Vi har ikke brug for en grænsepanser. Vi har ikke brug for fascister med knæbler. Vi har ikke brug for det pis som vi bringer. Vi har ikke brug for stater, brænd de grænser. Hvad giver regeringer ret til at råde over grænser? Hvad giver dem ret til at bevæge med panser? Hvad giver dem ret til at udelukke andre? Selvbestaltet magt skal med alle midler forandres. Magt nødder sig bomber og sult. Tvinger folk på flugt, for flygter ikke for sjov. De kommer ikke til at købe bugt for en badeferie på kommunens regning. Eller for at føle sig stødt over idioters tegning. Det her er alvor, ellers vælger man ikke Danmark. For igennem det seneste årti er det blevet klart, at vi ikke ønsker gæster i denne magt. Så ligesom med jøderne sender i dem ud herfra. Fucking fascistiske naffer, det er ind i dit hoved. Du kan ikke have gjort alles fordeling. Jeg tænker det på tide at sige dig imod. Selvom man bliver fængslet for at sige sin mening. Specielt hvis du er talsperson for folk, der kræver jobs. Til stakker, no border signalen for op, til de kan bombe. Og så hjælper poppen, kommer fra den anden side af grænsen. Meningsløst at snakke grænser uden at snakke stater. Ingen mening i at snakke stater uden at snakke magt. Meningsløst at snakke magter uden at snakke panser. Ingen mening i at snakke panser uden at snakke vold. De fem hænger sammen ligesom kirken og arm. Undertrykkelse fra lovens lange arm er ikke tilfældigt. Det er ikke så heldigt, og du bliver vældigt skuffet hvis du venter retfærdighed i Danevang. De ældre dejen bygger vejen, bygger hegn for et lukket slukket land fyldt med daner op på egen. Et land med kollektiv xenofobi. Et middelalder samfund med homofobi. Vi har ikke brug for en grænsepanser. Vi har ikke brug for fascister med knæbler. Vi har ikke brug for det pis som vi bringer. Vi har ikke brug for stater, brænd de grænser. Hvad giver regeringer ret til at råde over grænser? Hvad giver dem ret til at bevæge med panser? Hvad giver dem ret til at udelukke andre? Selvbestaltet magt skal med alle midler forandres.